Ja, die hadden allemaal potjes. Ah, kijk, hier is de... Dat is ook pesto. Nou, ik ben liever onder de radar. Aanbieden als ik ga het niet online doen, doe het gaat wel gewoon. Maar als je een leuk olietje wil voor je eigen cosmetica, dan weet je waar je moet zijn. Leuk, jij kan wel uitstaan hier. Totdat ik hier vandaag. Hallo, hallo. Hi. Okay. Ja, dan moet ik denk ik even naar mijn atelier om weer wat bij te vullen. Ja. En dan kom ik hier morgen. Hoi. Ik had hier, kom je op het Groenhoorn, dat zei ik ook. Ja, nee, ik ben er Groenhoord. Ook. Ik ben die flyers ook aan het uitdelen. Oh, je hebt de flyers ook aan het uitdelen. Oh, god. Ja, nee, joh, ik, Groenhoord pushers. Nee, ik herken je, dus ik denk dat het zal wel naar goed zijn. Ja. Ja, leuk. Kijk, daar is het. Hoi, hoi. Mag ik jou wat vragen? Live mag? Op Radio Potapoe. Ja hoor, mag. Want ik zie dat jij daslook pesto hebt. Ja. En ik ben zo benieuwd naar het recept, want ik weet wel daslook. Ja. Veel. Nou, je doet er een beetje walnoot in. Een beetje walnoot? Een beetje meloenzaden. Je doet er een beetje gistvlok in. Een beetje zout. Een beetje olie. En dan wordt het gewoon super lekker. Ja, ik heb het zelfs gegeten, maar ik wist niet zo goed. Dat is het recept. Oké. Okay. Nou, verder moet je naar wens een beetje erin doen. Ja, peper kan erbij nog. Ja, een beetje pepertje erbij. Ja, lekker. Nou ja, goed idee. Mooi zo. Ja. Niet te ver. Ja, en voor de rest heb jij alle 1000 verschillende olie. Ja, allemaal soorten olie. Maak je die zelf allemaal? Ik maak alles zelf, ja. Oh ja. Dus ik pers olie uit allemaal zaadjes. Mm. Oh. Dus dan heb je een soort... Ja, heb ik een hele grote oliepers voor. Oké. Maar dit maak je om te koken? Ik maak dit om te koken of voor cosmetica. En in feite is het precies hetzelfde. Maar omdat het een goede werking heeft op je huid of zo, koriander? Nou, koriander doe ik niet echt voor de huid, dat is meer voor het koken. Maar als ik hier dropplant heb bijvoorbeeld, dat is veel meer voor de huid. Ja. Maar dat is wel lekker. Komkommerzaad of... Leuk.